สิ่งที่ควรจะต้องยืนยันว่าไอ้นี่มันหยาบมันคายไอ้นี่มันอกุศลมันไม่ดีไม่งามนี่จะต้องแสดงดีลักผลักสายให้ดีๆก็จะแสดงงั้นแล้วดูรุนแรงเพื่อที่จะสื่อให้คนที่เขารับคนนั้นเขาเหมาะที่จะต้องรู้การผลักงี้ถ้าผลักงี้ไม่หยาบๆว่าไอ้นี่เป็นของหยาบของร้ายว่าไปที่อย่ารับมันนะคนนั้นก็ฟังว่าโอ้ยที่นี่ทำไมเด็กเตี้ยจริงหรอกนะคนอย่างหยาบๆนี่ก็ฟังว่าที่ทำไมเด็กผลักจริงหรอกไม่ได้ชังจริงไม่ได้เตี้ยจริงหรอกมันมาทั้งก็เอาอยู่

จะได้ติดบ้างติดยศทําแล้วจะได้รับการชมเชยชูเชิดสรรเสริญเยินยอหรือคุณหลงว่าทํางานนั้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมันดีงานนี่ทําแล้วมันอร่อยดีเป็นโลกียสุขอาตมาว่าคงไม่กันแล้วนะไม่ได้มันยังไงทํางานก็เหนื่อยเท่านั้นเองมันไม่มันยังงั้นหรอกแต่มันเป็นงานที่เราเข้าใจแล้วล่ะว่ามันต้องถามเกิดมาเป็นคนไม่ทํางานจะได้ยังไงก็พูดกันแล้วกันเล่า เพราะขณะที่อย่างนี้แหละยังไม่ได้เต็มเหนี่ยวเต็มหน่วยอะไรหรอกใช่มั้ยพวกเราก็ยังเข็นๆตัวเองอยู่จะรู้อยู่ทุกๆคนน่ะเข็นมากเข็นน้อยก็แล้วแต่ใครจะมีธาตุต้านมากน้อยก็แล้วแต่ถ้ามีธาตุต้านความไม่ยินดีในงานมากมีความขี้เกียจมากหรือขยันน้อยความเพียรน้อยก็แล้วแต่ความเอาใจใส่ก็น้อยเลาะๆและไอ้ยิ่งพิจารณาไตร่ตรองอะไรก็ยิ่งน้อยอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอก เดี๋ยวมีปฏิภาณแววไวไหวพริบดีรู้เร็วนุ่นนี่ประสานสอสร้างสรรค์กันอะไรไปมันจะปรับปรุงตัวเองขึ้นมาเป็นคนเจริญอย่างนี้นะคุณฟังลักษณะอิทธิบาททั้ง 4 ที่อาตมาแจกแจงให้ฟังเป็นภาษาง่ายๆจากธาตุสําคัญจึงเรียกว่าฤทธิ์อิทธิภาษาบาลีถ้าภาษาสันสกฤตท่านเรียกว่าฤทธิ์ฤทธิอันเดียวกันมีฤทธิ์ เราใช้สันสกฤตกันเคยกันก็เข้าใจว่าฤทธิ์นี่คืออะไรแต่บาลีเราไม่ค่อยได้ใช้บาลีก็คืออิทธิตัวเดียวกันพระบาลีตัวภาษาบาลีเรียกอิทธิตัวภาษาสันสกฤตเรียกฤทธิมีฤทธิบาทหรือมีอิทธิบาทนี่อันเดียวกันบาทก็คือฐานะฐานฐานะพื้นฐานของเราเป็นพื้นเป็นตัวเราเป็นฐานแท้ของเราเป็นฐานะที่ตั้งมั่นอยู่ ฐานะคือความตั้งมั่นอยู่ในตัวความที่ตั้งอยู่ในตัวเราสิ่งที่ตั้งอยู่ในตัวเรานั้นเป็นฤทธิ์เพราะฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าคืออะไรใครถามว่าฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าคืออะไรอิทธิบาท4ฤทธิ์ของสมณะของพระพุทธเจ้าคือสมณะ4เหล่าของพระพุทธเจ้านี้คืออิทธิบาทไม่ใช่ฤทธิ์ไปเหาะเหินเดินน้ําดําดินฤทธิ์ที่ไปแสดงฤทธิ์ไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรไม่ใช่ฤทธิ์ของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคมต่อมนุษยชาติมาก ฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าแล้วคนที่มีฤทธิ์นั้นก็เป็นสุขยินดีในงานมีความเพียรในงานมีความไตร่ตรองพิจารณาปรับปรุงในงานคนที่ทํานั้นก็เป็นสุขและสิ่งนี้ก็เป็นคุณค่าประโยชน์เพราะคนที่มีฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นคนที่สร้างสรรค์สังคมที่จริงแน่นอนสมณะของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างสังคม แม้เป็นผู้มีอิทธิบาทในระดับเป็นสมณะเหล่าที่หนึ่งโสดาบันในนี้เนี่ยอาตมาเชื่อว่าหลายคนคงไม่เชื่อว่าเอ๊ะเรานี่เป็นสกิทาคามีหรือยังวะคงไม่ควรมีคนคิดเท่าไหร่แต่ว่าเราคงจะเป็นโสดาบันแล้วล่ะนะคงจะมีคนเชื่อว่าตัวเองเป็นโสดาบันไม่น้อยอาตมาไม่ถามนะเดี๋ยวจะไปอวดตัวผิดถูกไม่เขาเทืองแต่คิดว่าตัวเองเป็นอนาคามีนี่บอกแหมเรายังคงจังนินแน่อนาคามี สมณะเหล่าที่สามนี่คงจะยังเพราะยิ่งสมณะสูงเท่าไหร่อิทธิบาทก็ยิ่งแสดงตัวมากจริงๆเลยนะแล้วความพ้นทุกข์ความสุขของเราก็ยิ่งจะมากความสุขไม่ใช่สุขเสพสมไม่ใช่สุขเพราะได้ลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขบอกแล้วมันเป็นสุขที่มันวางมันปล่อยเพราะว่าทํางานนี่ก็งานเพื่องานงานอย่างนั้นแหละมันมีฉันทะกับงานมันมีวิริยะกับงานมีจิตตะกับงานมีวิมังสากับงานก็มีงานอย่างนั้นแหละแล้วเราก็ไม่ได้แอบแฝงเอาความ ซ้อนจากนามธรรมอันนั้นอันนี้ไปใช้อื่นอีกด้วยเป็นสิ่งที่เป็นตรงๆเพราะงั้นเรามาทํากันนี่มีความบริสุทธิ์มากเท่าใดก็มีฤทธิ์มากเท่านั้นหรือมีคุณค่ามากมีความชํานาญมีสมรรถนะมีความสามารถในงานนี่ความเอาใจใส่ก็จะต้องมีด้วยและวิริยะก็มีด้วยฉันทะก็มีด้วยและยังแถมสมรรถนะสมรรถภาพความมีความสามารถมากขึ้นด้วยมันก็ อุดมสมบูรณ์มันก็สร้างสรรค์ได้มากได้มายเจริญงอกงามโดยไม่ต้องไปเอาโลกียะมายุ่งด้วยไม่ต้องไปเอาลาภเอายศเอาอะไรมาป้อนมาแลกมาเปลี่ยนมาดุลมาดันให้คุณต้องขยันเพราะมีลาภมียศให้ทีหลังนั้นนี่หรือมีเหรียญตรามีความชมเชยให้เหรียญให้โล่ให้อะไรไม่ต้องมีเลยมันก็เป็นไปได้โดยธรรมของมัน เนี่ยสมณะหรือว่าผู้ประเสริฐผู้เจริญจริงๆเป็นอย่างนี้แต่ในโลกนั้นเนี่ยว่าผู้นี้ขยันสิพอได้เงินเดือนตั้งเดือนละ 400,000 ไม่ขยันได้เหรอไม่ขยันเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกก็ 400,000 มาทำเป็นชาวชามเย็นชามเขาก็ไล่ออกแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามก็ยังอุตส่าห์ตั้งราคาให้แก่ผู้ที่ชั้นสูงขึ้นไปโดยเฉพาะในราชการไม่ต้องไล่ออกได้ง่ายๆเลยแหมผูกกันเอาไว้ขนาดผิดแล้วอย่างนี้ยังไปแขวนไปกินเงินเดือนฟรีงานการก็ไม่ค่อยทำยิ่งเป็นหนี้ใหญ่เลยหลายคนที่เขาบอกว่าอ้าวเนี่ยเขาย้ายซะแล้วเพราะว่าทำผิดพลาดอ้าวไปแขวนไว้ตรงนั้นไปอยู่ในหน่วยตรวจราชการบ้างไปอยู่ในหน่วยเอาเข้าไปอยู่ในอะไรล่ะแต่เขามีเขาเรียกคือไม่มีงานไม่มีตำแหน่งหน้าที่จะทำอะไรแต่กินเงินเดือนอยู่อย่างนั้นน่ะนั้นยิ่งเป็นหนี้แล้วและตัวเองก็ไม่ขนขวายด้วยนะถึงขนขวายก็ไปทำไม่ได้ไปก้าวก่ายอะไรเขาก็ไม่ได้อย่างว่าแหละเพราะราชการมันก็ต้องมีระบบเลยยิ่งแย่มันก็น่าลาออกเพราะว่าเป็นหนี้หรือไม่ก็ต้องขอลดเงินเดือนเราเพราะว่าเราตายแล้วที่เราไม่ได้ทำงานอะไรถูกแขวนหรือว่าถูกไล่เข้าสุสานไปแล้วอะไรนี่แต่เขาไม่เข้าใจเรานะโดยสัจธรรมเขาจะไม่เข้าใจแต่อย่างพวกเราเนี่ยศึกษาให้ดีเถอะแม้จะแลกลาบแลกยศอะไรเราก็ไม่แลกโดยซ้ำเพราะแม้ตัวคุณจะถูกแขวนคุณก็ไม่ได้เป็นหนี้อะไรมากมายแต่คุณก็อาจจะเป็นหนี้ด้วยว่ากินข้าวเขาเอ๊ะมันไม่คุ้มนะเนี่ยข้าวของเราก็กินน้ำเราก็กินน้ำไฟเราก็ต้องใช้อยู่บ้างอะไรต่างๆมันจะไม่คุ้มนะเราก็ต้องขนขวายทำให้มันคุ้มแล้วเราก็ไม่ได้ไปแขวนอะไรกันอย่างนั้นหรอกพวกเราเนี่ยแขวนหรอกนอกจากพวกตัวคุณเองแล้วเข้าสุสานเองไม่เข้าเรื่องไม่เข้าสุสานเองเท่านั้นเองเขาไม่แขวนกันหรอกพวกเราไม่แขวนแต่ของเขาก็ทางโลกเขามันมีระบบของเขามันแย่ระบบของทางโลกเขามันเพี้ยนมันเอาอำนาจกิเลสนะเอาอำนาจกิเลสมาเป็นเจ้าเรือนมันเป็นตัวกลไกที่มันผลักดันให้ไปเป็นไปมันก็เลยเสื่อมเสียกันไปหมดแต่ทางธรรมเราถ้าคุณเข้าใจแล้วมันจะเป็นธรรมะจริงๆมันจะมีฤทธิ์นี่เราสร้างสรรค์อะไรได้เร็วนี่มันเป็นฤทธิ์ของอิทธิบาทกันขนาดเราบอกแล้วอาตมาไม่ได้ดูถูกพวกคุณนะว่าคุณเจริญเท่านี้เองเป็นสมณะจะสมณะระดับที่หนึ่งเท่านั้นก็ตามยังไม่สองไม่สามอะไรที่สูงส่งอะไรนักหนาก็ตามมันยังได้ขนาดนี้ถ้าเราภาคเพียรจริงๆมีอิทธิบาทที่จริงแล้วเป็นสมณะชั้นสูงจริงๆอิทธิบาทที่คุณค่าของฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาในงานหรือในกรรมเป็นชั้นที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นมาจนกระทั่งมันทำงานในระดับชั้นสูงระดับของการงานบริหารในระดับของผู้ที่มีความรู้จะสั่งจะสอนจะเป็นแม่พิมพ์มีฤทธิ์เดชมีกำลังภายในมีวรยุทธ์มากมายที่จะทำพิมพ์ทำแบบศิลปะวิทยาที่จะทำให้คนอื่นมาเป็นอย่างเราเป็นนี่มาได้ผ่านมาจริงๆเข้าใจจริงๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยเป็นเรื่องที่วิเศษเป็นเรื่องที่มีคุณค่าที่สุดแล้วมันก็จะเสริมหนุนอย่างเงี้ยซับซ้อนเลื่อนไหลเข้ามาเกิดจริงเป็นจริงเกิดจริงเป็นจริงขณะนี้มันก็ได้ขึ้นมาเรื่อยๆๆๆบอกแล้วมันมีผลสองอย่างอารมณ์ที่ได้อิทธิบาทนี้เป็นอารมณ์เป็นสุขนะเป็นอารมณ์ยินดีปรีดาเป็นอารมณ์ที่มันไม่ทุกข์หรอกมันเบิกบานร่าเริงจึงได้ว่าตรงกับพุทธะว่าเป็นผู้รู้รู้อยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ตื่นอยู่จริงๆและเป็นผู้ที่เบิกบานร่าเริงเป็นเบิกบานแจ่มใสอยู่จริงๆมีวิริยะก็ไม่ยากมันไม่ยากเพราะว่ามันมีธาตุวิริยะธาตุเพียรธาตุขยันจริงๆเอาใจใส่มันก็ทำไปตามอัตโนมัติมันเอาใจใส่มันไม่ทำหล่อแหลมมันไม่ทำจับจดมันไม่ทำเลี่ยงเล่นๆจริงๆนะเพราะใครเข้าใจคุณธรรมอย่างนี้คุณภาพอย่างนี้ประสิทธิภาพอย่างนี้ที่อาตมาพูดนี่เป็นภาษาเป็นอย่างไรคุณก็ต้องประกอบเอาสิประพฤติเอาสิประพฤติไปจนชำนาญจนกระทั่งมันแคล่วคล่องจนกระทั่งมันเป็นจนกระทั่งมันเห็นผลเพราะประพฤติเพราะพิสูจน์เพราะทำจริงมันจะเกิดผลจริงเกิดผลจริงคุณจะเกิดญาณอ่านของจริงตามความเป็นจริงเอ๊ผลมันได้อย่างนี้คุณค่ามันประเสริฐอย่างนี้คุณก็จะทราบความประเสริฐนั้นอริยธรรมอริยคุณมันเป็นอริยคุณคือคุณอันประเสริฐทรงไว้ซึ่งอริยคุณทรงไว้ซึ่งคุณอันประเสริฐนั้นเรียกว่าอริยธรรมธรรมะแปลว่าการทรงไว้มันทำเข้ามันก็ทรงไว้ทรงไว้ยิ่งทรงยิ่งตั้งมันยิ่งมากมากมากมากมากมันก็เห็นผลมันก็ออกฤทธิ์ออกรูปอะไรให้คุณดูคุณเห็นว่าโอ้มันดีอย่างนี้จริงๆนะคุณคนมันมีอานิสงส์อย่างนี้มันมีความเป็นประโยชน์คุณค่าอย่างนี้ ตัวเราเป็นคนดีอย่างนี้จริงๆแล้วเราก็เต็มใจเราก็พอใจเราก็ยินดีที่จะเป็นอย่างนี้ยิ่งเรามีญาณปัญญาชัดแจ้งรู้โลกีรู้อย่างโลกเขาเทียบบอกว่าคุณมีเงินร้อยล้านกับเรามาเป็นอย่างนี้แค่นี้แหละคุณจะเทียบว่าเอาร้อยล้านให้ไปเป็นคนร้อยล้านอย่างนั้นไม่เอาไม่เอาเราไม่แลกเราเอาอย่างนี้ดีกว่าให้คนร้อยล้านมาเป็นอย่างเรานี่เป็นยากอาตมาว่าอาตมาให้ไปหาเงินร้อยล้านอาตมามาเป็นพระโพธิสัตว์เดี๋ยวนี้นะไม่ใช่อาตมาพูดอย่างหลงตัวหรือพูดอย่างหมาเห็นข้าวเปลือกเพราะที่จริงชาตินี้อาตมายังไม่เคยมีเงินร้อยล้านนะให้อาตมากลับไปเดี๋ยวนี้ไปเป็นคนมีเงินร้อยล้านให้อาตมาเป็นพระโพธิสัตว์ในฐานะขณะนี้นะไม่แลสองตาก็ไม่แลอะไรนะเพลงไม่แลของเขาอะในอะไรเขาร้องไม่แลไม่เอาจริงๆไม่เอาอะแลกถอดฐานะของอาตมาจากพระโพธิสัตว์เดี๋ยวนี้นี่ฐานนี้แล้วให้ไปบรรจุเป็นผู้มีเงินร้อยล้านให้พันล้านเนาะสบายไม่มีสักบาทสบายจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะแต่มันก็มีมาลาภมันก็มีอาตมาเทศมาแล้วว่าลาภมันก็มีนะยศมันก็มีสรรเสริญมันก็มีสุขมันก็มีแต่มันไม่เป็นโลกียสุขแล้วนั่นเป็นสุขที่อย่างนี้แหละเป็นอารมณ์ของฉันทวิริยะจิตตวิมังสานี่แหละเป็นเครื่องแสดงความเป็นสมณะนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างที่เอามายืนยันไว้หลักแรกแล้วว่าผู้ที่เป็นสมณะมีอะไรเป็นเครื่องแสดงผู้ที่มีอายุอยู่ยังไม่ตายสมณะที่ยังไม่ตายยังไม่หมดลมหายใจเนี่ยยังมีเคลื่อนไหวได้ดินด็อกแดกได้อยู่เนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องแสดงชื่อว่าสมณะก็มีอิทธิบาทมีฤทธิ์ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามองออกอ่านออกคนที่มีดวงตาจะมาพูดอย่างนี้คุณจะพอมองออกไหมคนไหนนี่มีฉันทะในการงานดูคนนี้มันไม่มีฉันทะเลยในการงานนี่พอมองออกนะมันทำเสียไม่ได้มันฟื้นฝืดฝืดความขยันก็ไม่ขยันดูสิไม่มีแรงความเพียรเลยเอาใจใส่มันก็ไม่เอาจับจดเลี่ยงเลี่ยงรุนอะไรอยู่อย่างนั้นมันดูออกนะคนน่ะพอเข้าใจอย่างนี้พอจะมองสมณะได้บ้างไหมเนี่ยในพวกเรานี่มีสมณะกันบ้างไหมมีไหมยิ้มเอ๊ะทำไมตัวเองไม่เชื่อตัวเองเป็นสมณะเหรอตัวเองยังฉันท่าในงานไม่พอนี่แสดงว่าจะแย่แล้วอีกสักวันนี่ต้องหนีแน่ๆเลยนี่แบบนี้อีกสักวันต้องหนีแน่ๆเพราะมันไม่ยินดีในงานมันไม่ได้เงินแต่ก่อนนี่ทำยังได้เงินเดือนนะตอนนี้ไม่มีเงินเดือนเลยยศก็ไม่ขึ้นแม้จะไปทำงานโน้ตเดี๋ยวได้เป็นหัวหน้าแผนกเดี๋ยวได้เป็นหัวหน้ากองเนี่ยยศก็ไม่มีสรรเสริญก็ไม่ค่อยได้ทำดีก็ไม่ค่อยจะชมเลยแม่ทำดีวันๆนึงก็ทำดีน้อยมีผิดนิดผิดหน่อยโดนติโดนว่าโดนนั่นน่ะถ้าไปเก็บไปห่อเหี่ยวอย่าไปเหี่ยวเขาตินั่นเขาทำให้เราเจริญเป็นขุมทรัพย์ไอ้เรื่องชมเรื่องเชยอะไรกันแหมพอทีเถอะไปบ้าดีใจอะไรกันนะกันนะเรื่องชมเรื่องเชยนานๆได้รับชมเชยทีนึงก็ถือว่าแหมวันนี้สวรรค์โปรดนานๆทีก็พอแล้วชื่นใจทีเดียวนี่คุ้มไปสัก50ปีได้รับคำชมทีนึงเนี่ยมันนานๆทีค่ามันสูงไงเป็นรถเอาอะไรกันมากกันมายนะชมมากๆทุกวันนี้มันเต็มไปด้วยคำชมเต็มไปหมดในโลกไม่ได้เรื่องหรอกเรื่องแค่นี้อาตมาก็คิดว่าได้อธิบายในความลึกซึ้งของธรรมะพระพุทธเจ้าแม้อิทธิบาทนี้ตามความจริงตามหลักฐานที่อาตมาอธิบายให้ฟังโดยความหมายโดยพยัญชนะและโดยเนื้อหาสาระของมันจริงเราจะต้องเป็นคนที่มีอิทธิบาทมีฤทธิ์ฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าสมณะของพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์อย่างนี้มีคุณธรรมอย่างนี้มีสิ่งประเสริฐอย่างนี้และผู้มีนั้นจริงจะเป็นสุขจะสบายจะเบิกบานร่าเริงแจ่มใสจะเป็นคนที่ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วมันก็ดีที่สุดแล้วมันเจริญประโยชน์ท่านก็เป็นประโยชน์ตนก็สุดแล้วเนี่ยประโยชน์ตนก็มันสุขสบายมันพ้นทุกข์มันไม่มีปัญหาอะไรแล้วทำอะไรก็ทำไปสร้างสรรค์อะไรก็ไปถึงเวลาพักก็พักถึงเวลาเพียรก็เพียรไปพอถึงเวลาควรนอนก็นอนถึงเวลาควรพักผ่อนหน่อยเพราะว่ามันไม่ถึงกับขั้นจะต้องหลับต้องนอนแต่ว่ามันต้องผ่อนหน่อยเพราะมันเมื่อยแล้วมันแย่แล้วตอนนี้หรือมันต้องเว้นวรรคมั่งบางอย่างมันต้องเว้นวรรคนิดหน่อยก็เว้นวรรคไปเล็กๆน้อยๆ แต่ก็ค้นคว้าต่อไปสร้างสรรค์ต่อไปบอกแล้วบางงานมันไม่ต้องหยุดต้องทำไปเรื่อยๆมันไม่เมื่อยจนกระทั่งตกเย็นโอ้แวบเดียวงานได้เป็นหลายเลยอะไรเป็นต้นงานอะไรควรอะไรตามกาลเทศะเราก็สร้างก็สรรค์ไปนี่เป็นเรื่องของธรรมะนะเป็นเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องของสัจจะที่พระพุทธเจ้าเราเอามาสอนอาตมาก็ไม่รู้ว่าคุณธรรมอิทธิบาท4นี่ในศาสนาอื่นก็มีแต่คงจะมีบ้างก็คงมีศาสดาหรือปราชญ์ผู้รู้เอาไปใช้แต่จะครบครันอย่างของพระพุทธเจ้ามั้ยพระพุทธเจ้าท่านมีอิทธิบาท4แล้วเอามายืนยันอธิบายว่าอย่างงั้นอย่างนี้อย่างอาตมาอธิบายเนี่ยที่หยิบมาสูตรนี้ดีนะสูตรที่บอกว่าสมณะของพระพุทธเจ้านี้มีอะไรเป็นเครื่องแสดงมีอิทธิบาท4สมณะของพระพุทธเจ้านี้มีวรรณะแล้ววันหน้านี่อะไรเป็นเครื่องแสดงจำได้ไหมศีลถ้าจำไม่ได้จำท่านศีลวันโนไว้อาตมาเอามาตั้งชื่อพระห้ารูปเมื่อเช้าหรือเมื่อวานนี้ที่พูดถึงกันหลุดไปสองเหลือสามห้านะมีห้าในสูตรนี้ท่านบอกไว้ห้าหนึ่งสมณะที่มีอายุหรือสมณะที่ยังไม่ตายนี่ต้องมีอิทธิบาทเป็นเรื่องแสดงสมณะที่มีวันหน้าอายุวันหน้าอายุนี่มีอิทธิบาทเครื่องแสดงมีวันนะศีลเป็นเครื่องแสดงแสดงว่าท่านมีศีลพอเห็นท่านเป็นคนมีศีลโอนี่ท่านมีวันนะวันนะจะสูงจะต่ำอยู่ที่ศีลแล้วก็สุขะมีสมณะที่มีสุขอะไรเป็นเครื่องแสดงใช่มีสุขไม่ใช่วิมุตติฌานถ้าจำไม่ได้จำท่านสุขะฌานโอาตมามาตั้งเป็นชื่อนี่สุขฌานฌานเป็นเครื่องแสดงถึงความสุขของสมณะมีฌานคือมิไม่นิวรณ์เป็นคนที่ไม่มีนิวรณ์ไม่มีกามไม่ใช่มีกามแล้วมีสุขมันทุกข์นะมีกามมีพยาบาทก็ทุกข์มีทีนมิทาก็ทุกข์อันนี้คงจะซึ้งกันดีมีทีนมิทาเนี่ยมันก็ทุกข์มีฟุ้งซ่านมันก็ทุกข์มีวิจิกิจฉามันยังไม่แจ่มชัดมันยังลังเลสงสัยก็ทุกข์นะมันมีนิวรณ์นี่มันทุกข์มันไม่สุขหรอกไม่มีนิวรณ์ชั่วคราวมันยังสุขชั่วคราวเลยขจัดมันออกดื้อๆลืมๆมันไม่มีอะไรมันยังสุขชั่วคราวเลยแต่ไม่มีนิวรณ์ของพระเจ้านะมันไม่ใช่ไม่มีนิวรณ์ขจัดหรือมาสะกดจิตเอาไว้ให้ไม่มีนิวรณ์ชั่วคราวต้องให้ไม่มีนิวรณ์อย่างแจ่มชัดเลยว่านี่เป็นกิเลสของเรากิเลสกามพยาบาททินมิทะอุทจจวิจิกิจฉาโดยเหตุปัจจัยใดๆก็ตามแต่อย่างลึกซึ้งแล้วล้างออกหมดเลยนิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชานี่ล้างกิเลสหมดนิวรณ์หมดคุณมีสุขอย่างที่ว่านี่สุขตลอดการสุขไม่พร่องสุขไม่เว้าไม่แหว่งสุขต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสมณะของพระเจ้านี่มีฌานอาศัยเพราะทำงานก็ทำงานด้วยฌานทำงานด้วยไม่มีนิวรณ์ไม่ใช่ทำงานด้วยกามทำงานด้วยพยาบาททำงานด้วยความง่วงๆเงาๆประเดี๋ยวจะยุ่งหรือทำงานด้วยอึดอัดมาทำงานด้วยจิตกระด้างมันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นน่ะทำงานด้วยจิตฟุ้งซ่านก็ไม่ได้เรื่องทำงานด้วยความไม่มั่นใจไม่ยังไม่ชัดไม่เจนหลงสงสัยลังเลก็ไม่ได้ผลไม่ได้ดีอะไรทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นทำงานก็ทำงานด้วยความไม่มีนิวรณ์จะทำงานก็เป็นสุขจะไม่ทำงานจะพักก็สุขถ้ามีฌานอยู่ตลอดเวลามาทำงานก็ไม่มีนิวรณ์ได้ทำงานด้วยฌานได้นะไม่ใช่ว่าพอเป็นชาก็เลยนั่งแข็งอยู่ตรงนี้ทำงานอะไรไม่ได้ไอ้อย่างนั้นมันฤาษีของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นสุขด้วยฌานมีโภคะหรือมีความร่ำรวยสมณะที่มีโภคะเป็นอะไรเป็นเครื่องแสดงเป็นคนที่ร่ำรวยไม่ใช่ว่ามีเพชรนี่แหมห้อยสองหูนี่เม็ดนี้นี่50กะรัตนะก็คงหูหักเหมือนกันนะ50กะรัตนี่คงเบ้อเร่อเหมือนกันนะไม่ใช่มีเพชรมีทองไม่ใช่มีสมบัติพระสถานเป็นเครื่องแสดงว่าเป็นผู้ร่ำรวยโภคะเป็นผู้ร่ำรวยผู้ร่ำรวยของสมณะของพระเจ้ามีพรหมวิหาร4เป็นเครื่องแสดงเอ๊ะท่านอะไรนะโภคะอัปมัญโญอาตมาเคยตั้งหนีไปแล้วเป็นพระอยู่กับเราอยู่ไม่นานโภคะอัปมัญโญไปก่อนเอ๊ะอิทธิปาทายุโกไปก่อนคนแรกอิทธิปาทายุโกอาตมาตั้งให้ว่าอิทธินี่แหละอิทธิบาทนี่แหละอิทธิปาทะก็คือปาทาอิทธิปาทายุโกแล้วก็อายุกะอายุโกผู้มีอายุมีอิทธิบาทเป็นอายุนี่แหละอาตมาตั้งชื่อพระเอาอันนี้มาตั้งชื่อพระพวกเราแต่องค์นั้นตายจริงๆยังหนุ่มแน่นเลยนะองค์นั้นตาย ไปตายเมืองเหนือเป็นอะไรไม่รู้เข้าสมองหรือไงตายนะไวรัสขึ้นสมองมารักษาไม่ทันได้ตายนะอิทธิปตายุโกตายก่อนโภคะอัปปมัญโยนิลาออกจากเราไปเหลืออยู่3องค์ศีลวันโนนี่ผู้มีศีลเป็นวันนะอยู่สุขชาโนก็ยังอยู่ผู้มีฌานเป็นสุขแล้วก็วิมุตติแล้วสมณะของเรามีอะไรเป็นพลังเป็นกำลังมีวิมุตติเป็นพลังพลาวิมุตโตอยู่มีวิมุตติเป็นกำลังแสดงเป็นสิ่งที่แสดงกำลังเป็นเครื่องแสดงสมณะที่มีพลังคือสมณะที่มีวิมุตติไม่ใช่มีวิมุตติยิ่งไม่มีกำลังเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีบทบาทอะไรเลยทึมหรือถือไม่ใช่นะมีพลังยิ่งมีวิมุตติยิ่งมีพลังสร้างสรรค์มีกำลังที่เป็นปราดมีกำลังที่เป็นเครื่องเจริญมีกำลังที่เป็นเครื่องเจริญอย่างสมบูรณ์มีร่ำรวยร่ำรวยด้วยพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจริงๆมีลักษณะเมตตาเห็นชัดเจนมีเมตตาชัดเจนอ๋อนี่ท่านเป็นผู้ที่ร่ำรวยนะมีเมตตามีแต่การให้มีแต่การเสียสละมีแต่การสร้างสรรค์มีกรุณามุทิตาแล้วก็เฉยไม่เอาเป็นคนวางคนว่างคนปล่อยเป็นคนไม่ติดไม่ยึดแต่ขยันหมั่นเพียรบริสุทธิ์สะอาดอยู่มีมุทุภูเตมีกัมมนิเยหรือมีมุทุกัมมัญญามีความแววไวแคล้วคล่องปราดเปรียวขยันมันเพียรกัมมัญญาทำงานสร้างสรรค์สละสรวยแต่หลุดพ้นปราศจากการติดยึดปราศจากการกอบโกยปราศจากการสะสมมีจิตอุเบกขาแท้อุเบกขาฐานเป็นอุเบกขาธาตุเป็นจิตอุเบกขาตัวนี้เจตสิกตัวนี้จริงๆที่อาตมาพยายามอธิบายถึงสภาวะธรรมะลึกซึ้งพวกนี้นะนี่ต้องศึกษาดีๆแล้วสร้างให้มันได้ถ้าพวกคุณได้ฟังธรรมะของอาตมาสาธยายอย่างนี้แล้วก็พิสูจน์ไม่ถึงไอ้ยิ่งคนไม่รู้แล้วมันจะพิสูจน์ได้ยังไงเข้าใจก็เพี้ยนๆผิดๆด้วยแล้วเลอะเทอะๆเดี๋ยวนี้มันเลอะเทอะมากศาสนาพุทธเจ้านั้นเพี้ยนมันออกนอกรีนอกรอยแล้วมันเข้าใจอย่างผิดๆซึ่งอาตมายืนยันว่านั่นมันผิดนะนี่อาตมาพยายามอธิบายสิ่งถูกเขาก็หาว่าอาตมาอธิบายนอกที่เขาเคยเรียนมาก็จริงเรียนมากันผิดจนกระทั่งมาถ่ายทอดกันเอาไว้แล้วก็ไปยืนยันตามครูบาอาจารย์ที่มันเพี้ยนมาก็แล้วเพี้ยนมาเรื่อยด้วยนะค่อยๆเพี้ยนมาเรื่อยคนนี้อาจารย์นี่เพี้ยนมาหน่อยอาจารย์คนนี้ก็มาสอนต่อไปไม่มีความจริงมันไม่มีหลักแท้มันมีสภาวะจริงเพี้ยนไปตามความคิดเห็นเนี่ยเสริมเข้าไปอีกเพี้ยนเข้ามานี่ไม่รู้กี่ชาติแล้วอาจารย์ไม่รู้กี่ต่อกว่าจะมาถึงวันนี้นี่นะมันเละไปหมดแล้วมันผิดจนกระทั่งไม่รู้ผิดกี่ตลบผิดจนกระทั่งบางทีมันกลับมาเหมือนถูกแล้วนะแต่ในดูในญาติที่ซับซ้อนไว้นั่นน่ะมันผิดตีลังกาไปไม่รู้กี่ชั้นเขาก็ว่าเขาถูกอาตมาก็มันไม่ถูกหรอกมันผิดเขาก็ว่าเราพูดไม่เหมือนเขาเอาก็จริงมันไม่เหมือนว่าอาตมาว่าอาตมามั่นใจตัวเองนะในเช้านี้อาตมาคิดได้อันหนึ่งความคำอันหนึ่งมาคิดได้คำความหนึ่งว่าอาตมาพอใจที่จะพูดถึงความผิดถูกตามภูมิของอาตมามากกว่าที่อาตมาจะพูดนะมากกว่าที่จะพูดถึงความถูกผิดที่ต้องมัวคำนึงถึงแต่จะตามตำราหรือตามความยอมรับของคนอื่นฟังทันไหมอาตมาพอใจที่จะพูดถึงความผิดความถูกตามภูมิของอาตมาอาตมาไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยหวั่นไหวกับอื่นอาตมาพยายามอาตมาเป็นอยู่อย่างนั้นอาตมาพอใจที่จะพูดถึงความผิดความถูกตามภูมิของอาตมามากกว่าที่จะพูดถึงความถูกความผิดที่ต้องมัวคำนึงถึงแต่จะตามตำราหรือตามความยอมรับของคนอื่นฟังชัดแล้วใช่ไหมเพราะบางคนนี่สมัยนี้นี่เขาพยายามที่จะพูดหรือจะทำชี้แจงชี้แจงความผิดความถูกก็นึกถึงแต่ตามตำราจะตามตำราเอาตำรามาเป็นเครื่องวัดอยู่เลยหรือไม่ก็ความเห็นความรู้ของคนอื่นจะตามอาตมาไม่ตามใครอ่ะแม้แต่ตำราอาตมาก็ไม่ได้นึกคำนึงมากอาตมาเอาตามภูมิของอาตมาเพราะใครเชื่อภูมิอาตมาก็เอาก่อนแล้วกันอาตมาอย่างนั้นน่ะ ตามภูมิอาตมาแล้วมันจะไม่เหมือนอาตมาก็ฟังเขานะไม่ใช่ว่าอาตมาไปตีทิ้งเขาทีเดียวฟังบางทีบางอย่างอาตมาเอามาร่วมอธิบายได้บางอันบางอย่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและหลายอันอาตมารับไม่ได้ก่อนอาตมาก็ยังไม่รับจนกว่าอาตมาจะรับได้ก็ค่อยอธิบายอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยกำลังภายในเนี่ยอาตมาตีทิ้งมาตั้งไหนเลยนะแต่ก่อนนี้อาตมารับไม่ได้ไม่เอาแต่จริงๆอาตมาไม่ได้ปฏิเสธกำลังภายในจนกระทั่งเป็นการตีทิ้งตีขว้างทีเดียวนะพระตอนแต่ก่อนนี่นะอยู่แดนอโศกนี่แหละจนทั้งย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ตามอยู่สันติอโศกก็ตามอ่านหนังสือแต่ก่อนนี้ไอ้หนังมันยังไม่มากพวกเราที่ไม่ได้ดูหนังกันก็อ่านหนังสือกำลังภายในกันอาตมาก็บอกเอ๊ไปอ่านกันทำไมหนังสือกำลังภายในแต่ก็อนุโลมให้อ่านนะอ่านสมควรอ่านพอประมาณนะอ่านไม่ได้ตีทิ้งนะทางตั้งที่อาตมาตอนนั้นก็ไม่อ่านไม่รับอาตมาไม่รับแต่อาตมาก็รู้ว่ามันมีเหตุผลมันมีอะไรรู้อยู่บ้างมันรู้ว่ามันมีคุณธรรมมันมีเหตุผลมันมีโน่นมีนี่อยู่บ้างก็ให้อ่านแต่ว่าไม่ให้เป็นเลิกอ่านจะไปติดไปเติดเพราะรู้ว่ามันติดกันมากติดกันง่ายมันสนุกแต่เขาก็มีอะไรเพราะลีลาเขาปรุงน่ะเรื่องกำลังภายในเขาปรุงให้จัดจ้านขึ้นมาจนกระทั่งมันหวือหวามันจัดจ้านมันก็ติดง่ายอาตมาก็ยังอนุโลมให้เขาอ่านกันนะให้พระนี่อ่านจะใครถ้าใครอยากจำได้ไม่ใช่อาตมาตีทิ้งไปทั้งที่อาตมาไม่รับนะไม่ใช่อาตมาเป็นคนที่โอ้เราไม่ชอบแล้วเราตีทิ้งหมดเลยไม่ใช่อาตมาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นคนที่ปฏิเสธอะไรอื่นทั้งหมดอาตมาปฏิเสธตัวเองปฏิเสธจริงๆตัวเองไม่อ่านหรอกไม่เอ้าจนตอนหลังๆมาอาตมาไม่มีอะไรจะใช้แล้วเนี่ยจะมาเข็นพวกเรานี่เครื่องมือมันหมดแล้วเอ๊มันไหวไหมเนี่ยกำลังภายในหนังอาตมาก็ดูหนังเอาจนกระทั่งวิดีโอเป็นหนังธรรมดายังไม่กำลังภายในยังไม่มาไม่ต้องเอาอะไรหนังจะแม่กวนอิมไม่ให้อาตมาเซ็นเซอร์อาตมาโยนทิ้งไปตั้งหลายทีแล้วหนังจะแม่กวนอิมนี่เคยถามก็ได้เอาถามโยมอะไรแม่คุณอะโยมห่วงก็ได้เอาไม่อาตมาอาตมาก็เอาคืนไปโยมเอามาตั้งหลายคนอาตมาก็โยนทิ้งอาตมาไม่ดูกำลังภายในหนังกำลังภายในไม่ดูไม่รับนี่มีหลักฐานจริงอาตมาไม่ได้พูดปลดหรอกนะเพราะว่าสิ่งเราจะไม่รับไม่ได้หรือว่ายังไม่รู้เนี่ยมันก็ยังไม่รู้พอเรารับมารู้แล้วอ๋อมันมีอย่างนี้นะมันเข้าใจมันได้อย่างนี้มันมีมุมเหลี่ยมอะไรอย่างนี้เหมือนกันเพราะคนที่ไม่รับอาตมานี่นะเขาจะไม่ได้อะไรอะอาตมารับเขาเหมือนกันหลายๆคนอาตมารับและอาตมาว่าอาตมาใช้ภูมิใช้ญาณปัญญาใช้ภูมิของตนเองน่ะใช้คุณภาพของตนเองเท่าที่เราจะมีแล้วเราก็ทำตามความจริงใจแล้วก็พิสูจน์เนี่ยท้าทายให้พิสูจน์ดำเนินกันไปก็ได้มากได้น้อยอะไรต่ออะไรต่างๆนานาก็คือขนาดนี้เจริญไปอาตมาว่าจะเจริญอยู่นะมันเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเพราะจะให้อาตมาไปคำนึงถึงตำราอย่างว่าเออนี่แปลไม่ตรงบาลีกับเขาหรือเขาแปลกันอย่างงั้นเราไม่แปลงี้เขาตีอาตมาโครงตีเข้าไปตีก็ตีอาตมาก็ฟังเขาจะวิเคราะห์ถ้าว่าอาตมาเลยวิเคราะห์วิจัยให้อาตมามาบ้างอาตมารับอาตมาขอบคุณนะดีบางคนนี่ศาสตร์เสียเทเสียด่าฟรีไม่ให้อะไรว่าผิดว่าถูกเฉยๆแล้วก็ด่าอาตมาว่าผิดแล้วไม่ให้เหตุผลอะไรมาไม่ให้ข้อมูลอะไรมาเลยไม่ให้เนื้อหาอะไรมาเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าด่าศาสตร์เสียเทเสียแหมไม่ด่าให้มันมีเนื้อหามั่งถ้าด่ามีเนื้อหานี่ดีจะติเตียนแล้วก็วิจัยวิจารณ์มายกเหตุยกผลมามีเนื้อหาสาระอย่างไรมีเรื่องราวถูกผิดมีเป็นเหตุผลอะไรว่ามาสิเอออย่างนี้พูดกันได้นานอาตมาชอบอย่างนี้ชอบว่ามาเลยเราก็จะได้ประโยชน์ผิดถูกยังไงก็ยังมาร่อนเอาตามภูมิของเราเนาะภูมิเราก็ต้องร่อนเลือกเอาเองอ่ะของใครก็ของมันก็ร่อนเลือกเอาเองทุกคนน่ะแล้วมันก็จะได้เรื่องด่าฟรีไม่ให้อะไรเลยเหตุผลก็ไม่ให้เรื่องดาวเนื้อหาอะไรก็ไม่ได้คำหยาบด่าได้ยังไงเอาแต่คำหยาบมาด่าฟรีๆงั้นจะเฉยมันจะไม่ได้เรื่องหรอของอกุศลของเขาเองเขาไม่ชอบใจเขาบำบัดกิเลสของเขาเองถ้าคนที่มีเหตุผลมีความหวังดีต่อกันถ้าจะติเตียนหรือด่าว่าก็จะบอกเหตุผลบอกเนื้อหาชี้ผิดชี้ถูกยืนยันกันให้แก่กันและกันมันเป็นคุณลักษณะนะที่จริงนะที่เราว่าด่าเนี่ยก็เพราะว่าเราติเตียนเราตำหนิส่วนผิดเขาก็เรียกว่าด่าเขาก็เรียกว่าดุเขาเรียกว่าว่าถ้าจะชมก็เรียกว่าพูดส่วนถูกส่วนสุจริตเรียกว่าชมเรียกว่ายกมันก็เท่านั้นเองมันไม่มีอะไรนี่เพราะเราธรรมดานี่คนเข้าใจอาตมาไม่ได้เขาว่าเราผิดเขาก็คือเขาด่าเขาตำหนิเราเขาว่าเราเขาว่ามันไม่ถูกเราก็รับฟังมาไม่ถูกจริงไหมมาพิจารณาตรวจสอบตามภูมิของเรานั่นแหละ พยายามอย่าเข้าข้างตัวจริงๆอย่าทำลุกลวกจะต้องทำอย่างพิจารณาจริงๆแล้วเราก็จะรู้เหตุรู้ผลรู้ได้สาระอันนั้นอันนั้นกันนะเอาละอาตมาได้แสดงธรรมในเรื่องของอิทธิบาท4ขยายความเป็นพิสดารต่างๆนานาให้รู้ทั้งมรรคให้รู้ทั้งผลให้รู้ทั้งอารมณ์ของอิทธิบาทแล้วแล้วก็ทั้งมีหลักฐานอื่นๆในสูตรอื่นๆเอามาประกอบปรุงแต่งทั้งนั้นมีลีลาโน่นนี่อะไรต่ออะไรบ้างเอามาประกอบเพื่อจะได้เกิดความพัฒนาเอาละสำหรับวันนี้พอ